Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Hile yaptılar. Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem hile yaptılar. Hep müşrikler hile yaptılar. Ve mekerallah. Şimdi Allah da hile yaptı denir mi? Denmez. Çünkü Allah Teala'ya hilekarlık sıfatı isnat edilemez. Ama ayette geçen tabirle mekir. Allah Teala mekreder mi? Eder. Mekir. Buradaki manası nedir? Hilelere karşılık verir. Vallahu hayrul makirin. Allah hilelere karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Yani en iyi karşılığı Allah verir. Celle Celal. Yoksa Allah hile yaptı demek asla caiz olmaz. Çünkü hile biliyorsunuz gücü yetmeyenin, aciz düşenin kalleşlikle gizliden efendim korkarak cesaretsizce yaptığı faaliyetlere denir. Hile, hud'a, desise bunlar Arapça kelimeler, Türkçe'de de kullanılıyor. Ama Allah Teala'nın mekrinden maksat nedir? Hilelere karşılık vermesidir. Şimdi bir Müslüman Allah-u Teala'nın mekrinden emin olmayacak. Peki bunun bizle alakası ne? Biz peygambere hile yapmıyoruz ki Allah bizim belamızı versin. Biz Kur'an'a hile yapmıyoruz. Bazı yapanlar var. Allah dostlarına hile yapan var. Alimlere hile yapan var. Benle bu kadar uğraşan var. Bunların çoğu da hilekarlıkla yapıyorlar. Kimse karşımıza çıkıp da ilmi olarak bir münazaraya, tartışmaya girmiyor benimle. Ne yapıyorlar? Hep arka planlardan efendim iftiralar yayarak, hoca şöyleymiş, şunu yemiş, bunu demiş, buna binmiş, buradan gitmiş, buraya gelmiş, böyle şeyler. Gel konuşalım, hangisi haram, hangisi helal, ben ne yapmışım, sen ne yapmışsın? Yok. Ancak fısıltı gazetesi bilmem ne, gizli postanelerden internetlere bir şeyler atarlar. Adını söyle, yok. Bunlar hilekar, şerefsiz, adi, müptezel, rezil, kepaze adamlardı. Bunlar makir. Bunlar ya, hilekar. Şimdi biz Allah'a, peygamberine, dostlarına, alimlerine, velilerine, kitabına, sünnetine hile yapmıyoruz ki biz. Ki Allah bize karşılık versin. O zaman bu nokta bizi alakadar etmiyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neden diyemeyiz? İki türlü mekir var. Bir, insanın Allah'a karşı, peygambere, dine karşı kendini kafir edecek hilekarlığı var. Allah Teala'nın da ona karşılık vermesi var. İşte Firavun'a yaptığı gibi, Nemrut'a yaptığı gibi, Ebu Cehil'e yaptığı gibi, Kur'an dolu. Allah nasıl ters çeviriyor hileleri. Bizimle alakalı olan tarafı nedir? Biz ibadet ediyoruz. Görünüşte namaz kılıyoruz, zikrediyoruz, Kur'an okuyoruz. Dolayısıyla sanki böyle bir takva görüntüsü veriyoruz. Halbuki takvanın yeri nerededir? Kalptedir. Bir insan kalbinde Allah korkusu yoksa dışından ne kadar takva görünse de o ne yapar? İkide bir su koyverir. Bir yerde mutlaka patlak verir. Mutlaka haramlar yapar. Çünkü kalpte Allah korkusu olması şart. Kalbinde Allah korkusu olan bile ara sıra gaflete gelir, unutur, ayağa kayar, o da günaha düşer. Dolayısıyla kalbinde takva olan bile günaha düşüyorsa, kalbinde hiç Allah korkusu olmayan bir adamın günah yapmaması mümkün değil. Tasavvur bile edilemez. Şimdi hepimizin kendimize göre günahlarımız var mıdır? Hepimizin kendimize göre günahlarımız var. Peki bu günahlara karşı Allah Teala bize nimetlerini kesiyor mu? Devam ettiriyor. Devam ettiriyor. Hatta bazen bazılarımıza da bu nimetleri artırıyor mu? Artırıyor. Günah yaptığı halde adama bela veriyor mu, vermiyor mu? Burası çok önemli. Yani hastalık olsun, zillet olsun, hakirlik olsun, horluk olsun. Efendim, başına bir düşman musallat ediyorum. Bunlar önemli. Ufak tefek veya büyük, herkesin günahı var. Eğer bir insan günah yaptığı halde Allah ona bela vermiyorsa bu sıkıntı. Niye sıkıntı? O adama yürü kulum sen doğru yoldasın mesajı veriyor gibi o adam tarafından anlaşılıyor. Bu sefer o adam da ne yapmıyor? O günaha tevbe etmeyi düşünmüyor. Niye? Allah belamı vermediğine göre ben iyi yapıyorum diyor. İşte Allah'ın ona yaptığı mekir bu. Halbuki günaha ceza, günaha ceza, hastalık, bela, her günaha bir ceza verse adam ne yapar? Tevbe eder. Ama günah devam ettiği halde iyiliklerini artırınca demek ki bunlar çok önemli bir günah değil diye vehmeder. Biz de burada tufaya geliyoruz. Rokayı burada yutuyoruz biz. Ne bu restadibile? Münafıklar hakkında evvela yaraun ennehum yuftenûne fî kulli âmin merraten ev merrateyn. Görmüyorlar mı? Her sene bir veya iki kere fitnelendiriliyorlar. Hasta oluyorlar. Belaya uğruyorlar. Allah Teala münafıkları bile yola getirmek için ne yapıyormuş onlara? Hastalık, bela ve musibet veriyorum diyor. Kendi söylüyor. ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ ama yine de tevbe etmiyorlar. وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ yine de düşünmüyorlar, yola gelmiyorlar. E biz de öyle olursak münafıktan ne farkımız kaldı? Bir hastalık geldi, bu neden geldi? Bir bela geldi, bir fakirlik geldi, işler bozuk gidiyor, maddi sıkıntı geldi. Yani bir günahım var. Bunu düşünmüyorsak, tevbe etmiyorsak münafıktan ne farkımız kaldı? Bak, senede iki kere diyor, ya bir ya iki bela veriyorum diyor. Yine o bela vermesi neden? Rahmetinden. Niye? Adama hala sinyal veriyor. Ama adam algılamıyorsa, Rabbim ne yapsa? Sonra tevbe etmiyorlar. Evet. Ve düşünmüyorlar. Kul hasta olduğu zaman, hadis-i şerif yani rivayette geliyor, İza merizal abdi, kul hasta olduğu zaman sümme ufiye, sonra da ona şifa ve afiyet verildiği zaman felem yezdet hayran, eğer onun iyiliği artmazsa, anladın mı? Yani sen hasta oldun sonra şifa buldun, senin iyiliğin, ibadetin, zikrin, dersin, ilmin, sohbetin, bu hayır faaliyetlerin ne yapması lazım? Hastalıktan kurtulduktan sonra artışa geçmesi lazım diyor. Utbi radıyallahu rivayet ediyor bunu. Eğer diyor artışa geçmiyorsa anla ki o kişi efendim ahmak ve gafil, hiç Allah'ın ihtarından bir şey anlamamış. Bazıları da ne diyor? Ya şu kadar zaman hasta olduk, işte içki içemedik, kumar oynayamadık, zina demedik, şunu bunu da yapamadık, şimdi de bir iyileştik, şimdi dayan şaraba, iki kadeh atalım şimdi, epeydir midemiz rahatsız oldu, içemedik falan. Ondan sonra zina yapamadık, biraz pilimiz bitti. Ondan sonra elimiz ayağımız kalkmadı. Şimdi kendimize geldik, biraz gücümüzü bulduk. Hemen bir zina ortam hazırlayalım falan. Ha, demek sen memkursun. Ne demek memkur? Allah'ın mekrine çarpılmışsın. Allah'ın mekri ne demek? Sana fırsat vermiş ama tevbe için vermiş. Sen bir daha günah yapmak için zannetmişsin. Dolayısıyla sen aldanmışsın. Husrana uğramışsın. Sen Allah Teala bana azap eder diye korkmuyorsun. Ya Allah Teala'ya karşı isyan edilmez. Edilirse de hemen tevbe edilir. Efendim, kaç kere bozsan yine tevbe edilir. Allah'ın azabından emin olunmaz. Devamlı korkulur. Ya Rabbi beni affet, mağfiret et. Günde 70 kere aynı günaha düşsen kalksan yine ya Rabbi affet desen seni ısrar etmiş saymıyor ya. Ebu Bekir Sıddık rivayet ediyor bunu. Radıyallahu Teala مَا أَصَرَّ وَنْ اِسْتَغْفَرَ. Bir adam günahından bağışlanma talep ediyorsa o adam o günahta ısrarcı sayılmaz. وَاِنْ عَادَ فِي الْيَوْمْ سَبْعَيْنَ مَرَّ. Ama aynı gün 70 kere aynı günaha dönse bile. Bu ne acayip bir müjde. Ama her keresinde hakikaten af istiyor ya. Ama öyle bir nefisle şeytanla karşı karşıyayız. Öyle ortamlardayız ki yani 70 mübalağa sayısıdır. Hani 70 de zordur bir günde ama bir günaha aynı günde 70 kere düşse kalksa ama her seferinde estağfirullah ya, ya Rabbi yine seni unuttum ben ya, nasıl unuttum ben dese ben de onu diyor ısrar etmiş saymam diyor. Israr etmeyince de ne oluyor? Büyük günah küçük oluyor. La sagirete mal israr ve la kebirete mal istiğfar. Başka bir hadis-i şerifte. Ne olmaz? Israrla yapılan günah küçük olmaz, istiğfarla yapılan günah büyük olmaz. Yani ne demek? Küçük günaha devam etsen tevbesiz, büyük yazılır. Büyük günahtan pişman olsan, istiğfar etsen büyük kalmaz, silinir. Onun için bizimle alakalı kısmına geldiğimiz zamanda ne anlaşılıyor? Korkuyu elden bırakmamak. Özellikle Allah Teala bu ayet-i kerimesinde, tabi gerisinde ben size okuyordum, yılbaşı gecelerinde okuduğum ayetlerdendir bu. Her sene yılbaşı, Noel yani, Noel gecelerinde okuyordum ya. Estağfirullah ve levenne ehlel kura. Eğer şehirliler, köylüler amenu ve tekav, doğru dürüst iman edip Müslüman olsalar ve haramlardan sakınsalardı, lefetehne aleyhim berekatim mines semai vel ard, göklerden yerlerden onlara bereket kapılarını açardık. Öyle yağmur yağdırırdım ki diyor, gündüz işlerini bozmamak için gece yağdırırdım. Gündüz de diyor havayı karanlık yapmam, güneş çaldırırdım, yerleri de kuruturdum, kimsenin ayağı kaymasın, arabalar kaza yapmasın, trafik tıkanmasın. Ama şimdi bir yağdırıyor, sel götürüyor, koparıyor götürüyor. Seraları götürüyor. Mahsulleri götürüyor, meyveleri sebzeleri götürüyor, yolları götürüyor. Ya çünkü iman yok, takva yok. İman 40, takva az. Eğer öyle olsaydı gökten yerden bereket kapılarını açardım. Ama maalesef iman kolay bulunacak bir şey değil. Bu zamanda da Müslüman olmak, ben Müslümanım demekle olmaz. Adam en Müslümanım diyeyim, laikim diyor şimdi. Demokratım diyor, demokrat. Lan İslam'da demokratiklik olur mu ya? %1000 Allah muhafaza etsin sıkıntı. Alaaddin Efendi 4 mezhep üçüsü derdi bu. Ha rey verir misin? En kötüsü gelmesin diye ehveni şere de verilir. Ehveni şere de verilir, illa ki hayır olmaz. Her zaman hayır bulunmaz. Hayır bulunmasa da daha azılısı gelip de hepten din imanı silecekse bir ehven olana verirse ehveni şer, tercih meselesi. Mesela Mekke'de iki tane aday çıktı. Birisi Ebu Cehil, birisi Ebu Talip. Ebu Cehil'e veren nedir? Ondan beterdir. Ama Ebu Talip Müslüman olmadı. Müslüman olmadı ama peygamberimize de zararı olmadı. Faydası da oldu. Onun için işte orada Ebu Talib'e verildi. Yani neden? Müslüman yok ki. Ebu Bekir aday değil ki. Radıyallahu anh, Ebu Bekir aday değil. İkisinin arasında kaldık mı ne yaparız? Ehveni şer. Ama hakikaten hayırlı bir adam var. O zaman ehveni şer olur mu? Olmaz. Hayırlısı varsa ehveni şer olmaz mı? Yani Menderes'e o zaman rey verildi. Verilmeliydi. Alaaddin Efendi Hazretleri buyururdu. 5 vakit namazda dua ederim, dua edin ve çok dualar et. Ama şimdi adı ne partinin? Demokrat. Şimdi sen orada ben de bu kafadayım, demokratım dedim mi ne olur? Dinden çıkarsın. Rey vermek başka, demokratım demek başka. Demokratım demek ne demek? Eşittir. Allah'ın buyurduklarına göre değil de halkın isteklerine göre hareket edeceğim demek. Başka bir izahı varsa bana biri anlatsın. Peki halkın isteklerine göre hakkın emirleri varken halkın isteklerine göre iş olur mu? Olmaz. Referandum yapalım. İçki serbest mi olsun? Halk dedi ki serbest olsun. 51 serbest etti. Allah serbest etti mi? Etmez. Efendim, dolayısıyla burayı doğru anlayacaksın. İman olsa, takva olsa gökten yerden bereket kapılar açılır. Ekonomi süt liman olur. Cennet gibi rahatlık olur. Şimdi devamlı zam canın çıkar. Çünkü iman ve takva yok. Velakin kezzebu, kullarımız yalanladılar diyor. Kur'an'ı yalanladılar, şeriatı yalanladılar. Allah'ın dinini yalanladılar, helal haramı yalanladılar. Her şeye olmaz diyor. Başı kapalı kadın, işine gelmedim. Amca kızı alınmaz. Yahu yapma böyle, Kur'an'da ayet var alınır. Olmaz öyle Kur'an'da ayet falan. Olmaz. Amca kızı alır mı ya diyor. Şimdi o amca kızından gavur oluyor. Öbürü dayı kızından gavur oluyor. Beriki faizden gavur oluyor. Beriki demokratlıktan. Beriki laiklıktan. Lakin kezzebu. Yalanladılar bizim dinimizi. Allah'ımız emirler veriyor bize. Biz kafadan iş yapamayız. Biz Kur'an'a bağlıyız. Kur'an'da olsa da bu böyle olmaz. Ne demek ya? Ya Rabbele. Kur'an'ın hepsi yaşanması için gönderilmedi. Bu ne demek ya? İslami bir gazete yazdı bunu. Ben size burada söyledim bir kere. İslam'ın bütün hükümleri yaşanmak için değil diyor. Kısmen yaşansa olur. Kısmen yaşansa olur ama işte böyle olur. Terör olur. Zulüm olur. Hırsızlık olur. Gasp olur. Katliam olur. Cinayet olur. Olur, olur, olur. Bütün pislikler olur. Ama İslam'ın tamamı yaşanırsa cennet olur. Nerede? Ne zor durumdayız ya. Ne zor durumdayız. Gavurluğa razı olmak zorunda bırakılıyoruz. Bize dokunmayın da biz de namazımızı kılalım da siz ne gavurluk yaparsanız yapın demek durumunda bırakılıyoruz. Öyle bir beter zamana geldik ki Nebbaşi evvele rahmet okuyoruz. Ya adam kefeni soyuyor, mezarı açıyor, kefeni soyuyor, adamı kefensiz bırakıyor, gidiyor. Allah belasını versin diyorlar. Bir de öbür gün bakıyorlar, birisi yine kefeni soymuş cesedi, bir de baktı tecavüz etmiş ölüye. Ulan dediler, birinci kefen soyucuya Allah rahmet etsin. Ne desin ya, bunu da görünce tecavüz ettiğini, Nebbaşi evvele Allah rahmet etsin diye. O zamana getirdiler bizi. Biz kölegiz, biz esir durumdayız. Biz zavallıyız biz. Biz yazık bize biz. Biz dünyayı tercih ettik. Nefsim adına da konuşuyorum. Zaten en iyi kendimi biliyorum. Sizden de iyi kendimi biliyorum. Biz dünyayı tercih ettik. Biz korktuk. Biz bir şey yapmasınlar. Efendim bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Biz Allah yolunda cihadı bıraktık. Biz İslam dini, İslam'ın hakimiyeti, şuurunu bıraktık. Biz artık ama Amerika gelip bizi bombalamasın da ne gavurluk yaparsa yapsın. Bunu demeye başladık biz. Bizde bereket kalmadı bizde. Bizde bekleme bizden, hayır bekleme bizden. Fehaznâhum. Biz artık yakalanacağız hep. Devamlı yakalanacağız. Maddi, manevi, bunalım. Fehaznâhum. Biz onları yakaladık. Bimâ kânû yeksibûn. Kazandıkları suçlar sebebiyle. Efe emine ehlül kura. O şehirliler, köylüler emin mi oldular? En yetiyevun be'sünâ beyâten. Bir gece vakti onlara azabımızın gelmeyeceğinden. Ve hum naimun. Onlar mışıl mışıl uyurlarken ikiye üçlere kadar dizileri filmleri bitirmiş vaziyette. Efendim üçte ikide neyse yattıkları vakitte zikirsiz, ibadetsiz, yatsıyı kılmamış vaziyette. Hiçbir şey yok. Emniyet var. Güvence var. Başıma bir şey gelmez. Böylece azabımızın onlara gelmeyeceğinden nasıl güvenebildiler buna? Nasıl emin olabildiler? Bir de baktın gecenin üçünde bir salladı, indirdi aşağı. Bir de baktın bir zelzele, bir baktın sel, bir baktın yel, bir baktın fırtına, hortum, tsunami. Evet mi ehlül kura? Yoksa o şehirliler, köylüler emin mi oldular? En yetiyon be'sünâ duhan. Kuşluk vakti onlara azabımızın gelmeyeceğinden. Ömyel abun. Kuşluk vakti yani tam işler başlamış, çarşılar, pazarlar hareketlenmiş. Onlar böyle dalga geçiyorlar, oynuyorlar. Esnaf tüccar kendi aralarında hahalar, hiler. Evet müşteri geliyor, oh tuzum kuru tıkırım yerinde falan. Yani gece yaparım da gündüz yapamaz mıyım diyor. Gündüz de bir bela yollar. Efeminu mekrallah. Onlar benim azabımdan nasıl kendilerini güvende hissedebiliyorlar? Her an benim azabım gelebilir. Fela yemenü mekrallah. Allah'ın mekrinden emin olmaz. Yani benken güvencedeyim, bana bir şey olmaz diyemez. İllel kavmul hasirun. İki cihanı kaybeden, dünya ve ahiretini elinden kaçıran ancak bana bir şey olmaz der. Bana bir şey olmaz diyen husrana uğramıştır. O zaman hepimizin düşünmemiz gereken bu geceki farzımız 37. farz olarak inanmamız, düşünmemiz gereken husus neymiş? Allah bize her an bir bela gönderebilir ve bize azap edebilir. Biz Allah'tan korkmalıyız. Bana bir şey olma, ben namaz kılıyorum. Ya tamam da birden kalbin döner, bir de baktın yarın gavur oldun. Ne namaz kılanlar şimdi namaza sövüyor? Ne hacılar şimdi şeriata sövüyor? Bunlar bu hale geldi de biz bu yoldayız da kendi iyiliğimiz mi canım? Allah'ın lütfu keremi. Kendimizden görmeyelim ya. Şimdi bak, Hişam İbni Urve rivayet ediyor radıyallahu anh. Allah dostlarından biri bir arkadaşına mektup yazıyor. Mektubunda ne yazıyor? İdâ sabte minallâhi şey'en yesurruk. Eğer diyor sen Allah'tan seni sevindiren bir şeye nail oluyorsan, فَلَا تَأْمَنَنْ يَكُونَ ف۪ي مِنَ اللّٰهِ مَكْرُونَ, sakın güvenme, belki de orada yine Allah'ın sana nesi var? Bir azap efendim hazırlığı var. Ama ben çocuğum oldu, iyi bir şey, araba aldım, işim iyi, müşterim arttı. Bak dikkat et, belki sana bir nimet veriyor, seni gaflete sürükleyecek. Sana namazı terk ettirecek, cemaati bıraktıracak, belki sohbete gelemeyeceksin, Salih Bey gibi olacaksın, işin artacak, malın artacak, sende işlerim tıkırım yerinde, demek Allah'ın iyi kuluyum sanacaksın, ama bir zaman sonra bakacaksın cuma geceleri sohbete gelemiyorsun, işin çoğalmış. Bir zaman sonra bakacaksın cemaatle namaza gelemiyorsun. Ya, onun için seni sevindiren bir şey geldi mi, aman bunda ne hesap var acaba, Rabbimin ne kaderi var acaba? Böyle düşün. Allah'ın mekrinden ancak husrana uğrayanlar emin olabilirler. Şimdi bir de günahlar yapıyorsan, günah yapmayanımız zaten yok. Günahlar yapıyorsan yine de nimetin kesilmiyorsa, burada seni Allah'ın senden razı olması ihtimali yok. İşte tam mekiri. Onun için bana bir şey olmaz düşüncesi adamı kafir eder. Tam tersi, ben cehennemliyim asla kurtulamam düşüncesi, bu da kafir eder. İki taraftan insan kafir eder. Ehl-i sünnet akaid metinlerinde bu böyle geçer. Vel emni küfrun vel yesu küfrun. Güvenmek insanı kafir eder, ümit kesmek insanı kafir eder. Allah'ın innev la yeyesu min ruhillah, Allah'ın rahmetinden ancak İllel kavmul kafirun, kafirlerden başkaları ümit kesmez. Demek ki benim ümidim yok Allah'a, ben cehennemliyim. Düşünen kafir. Çünkü diyor ki kafir olmayan ümidi kesmez. Ayet bunları. Bunları birlikte değerlendirsek meseleyi anlamış oluruz. Şimdi Allah korkusu devamlı herkese lazım. Peki en çok kim korkar? Allah'ı en iyi bilenler korkar. Ümmet içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar Allah'tan korkan var mıdır? Yoktur. Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar Allah'ı bilen yoktu. İnne etkâkum ve âlemekum billâhi ene. İçinizde en çok haramlardan sakınanınız da Allah'ı en iyi bileniniz de benim. Niçin rüzgar estiği zaman, şiddetli rüzgar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü değişirdi, korkardı ve camiye kaçardı? Namaza koşardı? Secdeye kapanırdı? Niçin şimşek çaktığı zaman, yıldırım çaktığı zaman niçin sallallahu aleyhi ve sellem camiye kaçardı? Kıyamet kopacak zannederdi, niye korkardı? Allah Teala'yı bildiği için, gücünü, kudretini bildiği için. Halbuki o da biliyor ki kıyamet, daha ne kadar zaman var. Ama o anda nasıl bir korkuya kapılıyordu? Niye biz korkmuyoruz? Biz de ancak açık evi sallamaya başlarsa falan. Yoksa normal rüzgarlara falan korkmuyoruz. Niye? Bizim ev betonarme, bu kadar rüzgardan sallanmaz, bir şey olmaz diyoruz. Ama Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem, bir iki metrelik ev, yıkılsa ne olacak? Üstü zaten hurma yani. Fakat camiye koşuyordu. Yani namaza koşuyordu. Bütün peygamberler panik halinde nereye koşarlar? Namaza. Kânû yefzâûne idâ fezzâû ilâssalâ. Çünkü neden? Allah'ın kapısına müracaat. O anda bizi ne Amerikan arası kurtaramaz, emniyet güçleri kurtaramaz, itfaiye kurtaramaz. Kimse, herkes derdine düşmüş. Onlar da perişan, her yer sallanıyor. Ne kim kurtaracak? Bela gelince namaza koşarlar. Allah'ı bilmekten geliyor. Bu haşyet, korku marifetten. Mesela melekler çok korkar. Hiç günahları var mı? Yok. Cehenneme girme tehlikeleri var mı? Yok. Çok korkar. Allah Teala meleklerine soruyor. Seyyid İbni Eslem radıyallahu anh rivayet ediyor. Mâ zel khufullezî kad belegekum ve kad enzeltumkumul menzilettelleti lemunzilâ gayrekum. Ey benim meleklerim, ya korkudan Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüşüyor. Yani peygamberlik yanında krallık mı istersin, kulluk mu istersin, böyle bir tercih sunuyor. Rabbimizden bir teklif getiriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem orada cevap verecek. Yani Davud aleyhisselam gibi, Süleyman aleyhisselam gibi nübüvvetin yanına mülk ve saltanat mı istersin, yoksa efendim kulluk, abdiyet, ubudiyet, fakirlik yani tevazu. Orada İsrafil aleyhisselam geliyor, gökten iniyor İsrafil aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama bakıyor. O arada İsrafil aleyhisselam böyle eliyle işaret ediyor, en tevaza. Krallık mıralık isteme demek istiyor, böyle yapıyor. Aşağı durum, tevazu, fakirlik, kıtlık diyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu değerlendireyim diyene kadar bakıyor Cebrail aleyhisselama, aa serçeye dönmüş. Serçe olmuş, küçücük. Ya ne oldu bu Cebrail aleyhisselam? Yani 600 kanadı göklere yerlere sığmıyor, iki kanadı. Serçeye dönmüş. Neden? Mikail aleyhisselam, şey, İsrafil aleyhisselam surla görevli ya, sura mı üfürme emri geldi diye güvercine dönmüş. Koca melek titriyor, titriyor. İşte Cebrail aleyhisselam titrer çünkü Allah'a çok yakın, çok biliyor, mukarrab melek. Biz nerede? Şimdi vali, kaymakam, başvekil, reisi cumhur, kim takar yalama kaymakamı? Adam tanımıyor ki, orada parkta yatıyor adam. Sorsan ki İstanbul Emniyet Müdürü kim? Tanımıyor. Emniyet Müdürü de gelmiş. Ne haber amca bilmem ne. Hadi git işine be de sen. Falan. Lan bu Emniyet Müdürü falan. Ya ben tanıyorum Emniyet Müdürünü. Ben biraz tırsarım tabii ki. Sayın amirim falan. Yağlı yalakalıklar, yağcılıklar ben yaparım. Kusura bakmayın. Ben korkarım yaparım. Güç yetmeyenden kaçmak peygamberlerin sünnetidir. Ama şimdi parkta yatıyor adam, ne kaybedecek ya? Ne kaybedecek? Hadi diye mesela. Gelmiş demiş ya o Vedat Dolakay mıymış değil miymiş? Sabahleyin poğaçacılar çıkıyor bu sabah. Acayip de kokar güzel böyle. Sabah şeylerle götürüyorlar. Dedi, sen dedi ne koyuyorsun buna? Ne yağ koyuyorsun diyor adama. Poğaçacıya. O da dedi sana koyuyorum diyor. Ulan herif bir rezil oldu dedi ki arkadaşlarına da söyle sana koysunlar dedi. O da işi böyle yanındakiler güldü, rezil oluyor. Ya doğru dedi ama işte yanındakiler gülünce adam mahcup oldu. Mahcup olunca o da olabilir. Yani kim takar? Kim takar? Ama şimdi emniyet amirinin yardımcısı korkar. Başkomiser korkar. Polis korkar. Neden? Adamın gücünü biliyor, yetkisini biliyor. Yetkisini bildiği kadar sayar. Ama yetkisini bilmediği zaman korkar. Ya amca ne var, sen kime konuşuyorsun be? Karşından İstanbul Emniyet Müdürü. Ama isterse Türkiye Baş Müdürü olsun. Bana ne der ya? Adam tanımıyor. Bilmiyor. İşte bütün mesele ne? Bilmek. Allah bilen korkar. Allah bilmeyen ne korkar? Ne korkacak Allah'tan? Tabii ki Cebrail aleyhisselam korkar. Resulullah korkar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz nasıl, ne kadar korkuyoruz? Numara numara işte. Dön duvarın gerisine, ne yaparsan yap. Sanki Allah yok orada. Haşa gel. Çocuktan utanırız, Allah'tan utanmayız. Böyle rezil adamlarız ya. Rezil adamlarız. Mutlaka Allah'ı tanımak. Allah-u Teala bilmek. Marifetullah. Onun kudretini bilmek, eserlerini bilmek. Arşı tanımak, kürsüyü bilmek. Levhi bilmek, kalemi bilmek. Melekleri bilmek. Bunlar Allah'ın ayetleri. O kadar alemleri, gücünü bildiğin zaman şimdi bizim o kadar basit, hafif yani fasit görüşlerimiz var ki başına bir kez ve düşmanın büyük olsa mesela sen şu gavurlara bir kafa tutabilir misin? Tutamam. Niye? Gücüm yok. Allah onlardan güçlü, sen Allah'a dayan. Ya Allah onlardan güçlü ve alakül şey kadir ama biz Amerika ile baş edemeyiz. İyisi mi ona itaat edeceğiz. Bütün Müslümanlar bu durumda mı? 60 küsur İslam ülkesi, milleti, vatanı bu durumda mı? Bu durum. Halbuki bir kişi Allah'tan tam korksa dünyanın gavuruna tek başına meydan okur mu? Okur. Bir kişi okur. İbrahim Aleyhisselam dünyanın tek kralı Nemrut dedi. Nemrut'la baş et. Ama Allah yardım eder. Eder. Sinek ordularıyla yardım eder. İlla melek ordularından üzüm yok ki her zaman. Sinek ordularıyla yardım eder. Koca Nemrut'u topal sinekle kahreder. Bunlar Musa Aleyhisselam ya koca Firavun nasıl çöküyor? Nasıl çöküyor? Değnekle çöküyor işte. Elinde bir değnek var. Değnek. 600 bin Beni İsrail. Hiçbirinin atı yok, şey yok, bineği yok, silahı yok. Hiçbir şey yok. Ama değnek var, değnek. Vuruyor, deniz açılıyor, geçiyor. Vuruyor, deniz kapanıyor bunların üstüne. Ne kadar bedava. Amerika'nın, Rusya'nın, Yahudi'nin canı çıksa katır trilyon dolarlık silah, malzeme, uçak gemisi, bilmem radarlar, hepsini yapar. Allah doğru bir Müslüman olsan sana bir keramet verir. Abdülkadir Geylani gibi adam olsan, İmam-ı Rabbani gibi adam olsan sana bir keramet verir. Hepsini yenersin. Bir ruhaniyet gelir. Halid İbni Velid'in ruhaniyeti gelir. Bir evliyanın ruhaniyeti gelir. Bir de baktın harbi kazanmışsın. Ya sahabe-i kiramın kazandığı harplere bakarsan aklın durur ya. Aklın durur. 3 katı, 5 katı, 10 katı Mute destanı nedir? Kaç tane Müslüman var? Birkaç bin kişi. 100 bin Rum ordusu var. 100 bin. Altın üstüne getirdiler ya. Ama bizim imanımız zayıf. Biz Allah'ı tanımıyoruz. Biz Allah'ı tanımadığımız için ona göre korkmuyoruz. Emin oluyoruz. Böyle bize bir şey yapmaz diyoruz. Namazımıza, abdestimize güveniyoruz. İlmimize güveniyoruz. Güvenemeyiz. Ancak Allah'a güveneceğiz. Celle Şanuhu. Ey meleklerim diyor. Size bu kadar mertebe verdim. Kimseye nasip etmedim. Güvence verdim, emniyet verdim. Sizi masum yaptım. Günahsız yaptım. Niye bu kadar korkuyorsunuz? Titriyor melekler ya. Ayet-i Kerimelerde de meleklerin korktukları, titredikleri beyan ediliyor. Ne buyuruyor? Ve min haşyeti rabbihim ve müşfikun. Onlar Rablerinden tiril tiril titrenler. Melekler hakkında söylüyor. La yasunallahu ma emarun ve yef'alun ma emarun. Allah'a isyan etmezler. Ne emrolunursa yaparlar. Ondan sonra Rablerinden korkarlar. Korkacak bir şey yok. Ama biliyor Allah çünkü. Celle şanuhu celle şanuhu. Melekler cevap veriyor. Rabbena la ne'melu mekrak. Ey bizim Rabbimiz, senin azabından biz güvencede olamayız. Şeytan neydi? İblis neydi? Meleklerin vaiziydi. Meleklerden değildi ama meleklerin hocasıydı. Cinlerden de ama meleklerin vaiziydi. Gökte yerde secde etmedik, yer bırakmadı. Bir karış yer yok secde etmediği. Her yere secde et. Ama Allah Teala imtihan etti. Hadi Adem'e secde et bakalım. Adem senin kıblen olsun, dön oraya. Adem'e secde etmem dedi. İblis oldu. Şimdi bunu görünce nasıl korkmaz? Bunu görünce nasıl korkmaz? Aniden kalp döner, fırıldak gibidir. Biz şimdi en çok neden korkmamız lazım? Yarın bu imanda kalabilecek miyiz? Ölene kadar bu imanı sürdürebilecek miyiz? Ne kadar yalvarıp dua etmemiz lazım? Allah'ın verdiği nimetleri elimizden alma ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dualarında var. Çok acayip dualar var. Allahümme sabah akşam terk etmediği bir duası var. Dua kitabında da var. Zelzele duası diye de yazmıştık onu daha evvelden herhalde. Sabah akşam hep okurdu. Allahümme yeselükel afiyet. Fid dünya vel ahiret. Dünyada ahirette senden belasızlık isterim. Allahümme yeselükel afiyet fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Ya Rabbi imanıma, dinime, malıma, aileme, dünyalık neyim varsa hepsine afiyet isterim. Belasızlık. Bela vurdurma ya Rabbi. İmanıma bela vurdurma. Malıma da vurdurma. Hanımıma da, çocuklarıma da, dinime de dünya. Önce dinime, imanıma bela vurdurma. Allahümme estur avrati. Ya Rabbi ayıplarımı ört. Ve amir ravati. Korktuklarımdan emin et. Allahümme la tu'minni mekrak. Ya Rabbi ey Allah, beni azabından, mekrinden emin etme. Korkut. Ve la tu'minni mekrak. Ve la tenzi anni sitrak. Ya Rabbi örtünü benden soyup çekme. devamlı ört. Allahümme ihfazni beyni yedeyye min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fevki ve min tahti. Ya Rabbi, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden beni muhafaza et. Bütün gelecek belalardan ve afetlerden ve tehlikelerden beni hıfz et, vikaye et. Ve eûzü bi azametike en uhtâle min tahti. Altımdan helak edilmekten, yani zelzeleyle altımın açılmasından, içine batırılmamdan senin azametine sığınırım. Dualara baksana. Allah'ı bilenler nasıl dua ediyor? Bak, görüyor musun? Koca Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, beni mekrinden emin etme. Yani bana güvence verme diyor. Beni güvendirme diyor. Çünkü güvenirsem yanarım diyor. Halbuki cennete müjdelenmiş. Biz nasıl güveniriz? Neyimize güveniyoruz biz ya? Melekler dediler, ya Rabbi, mekrinden emin olamayız. La ye'menu mekrake illel kavmul hasirun. Senin mekrinden, azabından ancak hustana düşenler emin olabilirler. Allah dostları, mesela kimmiş? Zer İbni Abdillah el-Kavlani. Büyüklerden. Yatsıyı camide kılarmış. Yani cemaatle namazı kılmış. Yatsı bittikten sonra yüksek sesle bu ayeti okurmuş. Herkes duyacak şekilde. Allah'ın mekrinden ancak hustana uğrayanlar emin olurlar. Yani korkalım arkadaşlar diye. Ayet tabi eskiden herkes ayet anlıyordu, şey ediyordu. Biri okusa öbürü manasını anlıyordu. Şimdi birbirini uyarmak lazım. Ne diyor İsmail İbni Rafi'ye radıyallahu anh? Bir adam diyor, günahına devam ediyorsa, terk etmiyorsa, tevbe etmiyorsa, hala da Allah beni bu vaziyette affeder diye de temenni ediyorsa, işte bu diyor Allah'ın azabından kendini güvende kabul etmiş olur. Günah devam ediyor, bir yandan da mağfiret bekliyor, tevbesiz. Bu adam aldanmıştır, bu adam kaybetmiştir. Allah bizi muhafaza eyle ya. Allah'ım ya Rabbim, biz aciziz, kurban olduğum, biz zayıfız ya Rabbim. Biz zafiyetten yarattın bizi sen ya Rabbi, biz zayıf suyu, yaratıldığımız suya bak ya, yaratıldığımız suyun durumuna bak ya, kabirdeki durumumuza bak ya, kemiklerimiz kenara çekildiği zaman be, eriyip gittiğimiz zaman ki halimize bak bizim ya. Bize rahmet eyle ya Rabbi. Biz sana diklenmeyiz ya Rabbi, biz sana dikilmeyiz ya Rabbi, biz sana eğiliriz ya Rabbi, rükû ederiz, secde ederiz ya Rabbi, secde rükû etmeyenleri de terk ederiz ya Rabbi. Kurban olduğun bize acı ya Rabbi. Amin. Allah'ım ya Rabbi. Evet. Bu işler, bu rivayetler ne anlatıyor? Buradan ne anlaşılıyor? Bir insan ibadette en yüksek seviyeye ulaşsa da Allah'ın azabından garantide olamaz. En yüksek ibadette. Belam İbni Bağura ne oldu? İsmi Azam'ı ezbere biliyordu. Duasıyla dağlar oynuyordu ya. Musa Aleyhisselam'ı inkar etti. Kafir oldu. 12 bin hoca, alim, İsrailoğullarında onun vaazlarını yazıyorlardı. 12 bin alim vaazlarını yazıyorlardı. Döndü gavur oldu, bir de Allah'ın inkarı hususunda da ilk kitabı o yazdı. Bersisa ne oldu Bersisa? Bunların kıssalarını ara sıra anlatıyoruz. Tafsilatlı biraz anlatmak lazım. O dersleri, ayetlerin tefsirini yapmadık beraber ama arada geçti. Büyük alimler, abidler, dağlarda ibadet ederler, harama bakmazlar, zina etmezler, gıybet etmezler, ot yerler, haram yemezler, yalan demezler. 30 sene, 40 sene, 50 sene, 100 sene, 200 sene ibadet et Bersisa. Ondan sonra efendim zinaya da düştü, içki de içti, kralın kızı hasta olmuştu, okusun diye getirdiler, onu da öldürdü. Hamile oldu, zina, kız çünkü saralanıyordu nöbet, kendinde değil, şeytan onu baktırdı. İşte baktırınca içine onun sevgisini attı, ondan sonra bir şey olmaz, zina ettirdi. Ondan sonra işte hamile kalsa, bu kız şu olsa seni keserler, asarlar, öldürttü. Ondan sonra kendi öldü de gömdüm koktu dedi. Neler de neler. En sonunda dar ağacına asıldı. Şeytan geldi. Bana bir secde etsen seni buradan kurtarırım ipten dedi. Görünüyor halen. Şimdi eski dönemde görünüyordu halen. Şimdi de vekilleri var insanlardan. Şeytana sol çekmiş gitmiş. Şeytan istirahata çekilmiş. Öyle adamlar var, gelir seni böyle, bak seni şöyle kurtaracağım, böyle edeceğim, sana şöyle imkanlar, şöyle istikballer falan falan. En Müslüman, mücahit adam, baktın gavur oldu şimdi. Ne yapacağız? Gözümüzün önünde ya! İslam diye, din diye, cihat diye meydanlarda nutuk atanlar. Şimdi İslam'ın tamamı bu zamanda olmaz demeye başladılar. Ben bunları çok utanıyorum. O laflarını da duyanlardan, bu lafları da duyanlardanım. Şimdi bunu görünce korkmama geldi mi şimdi? Ben size doğruyu konuşuyorum. Ben de yarın bir gün sapıtırsam da, bundan başkasını konuşursam beni de dinlemeyin. Sapıtmış deyin, geçin gidin. Öyle bu benim hocam, bu benim şeyhim, bu uçuyor, bu evliya, bilmem ne. Sabaha kadar namaz kılıyor. İnanmayın, kanmayın. Kafirlerle dostluk eden, efendim kafirleri haklı göstermeye çalışan, onlar da cennete girecek, şudur budur. İslam'ın tümünü istemeye lüzum yok falan. Kısmen idare eder. Böyle konuşanlara inanmayın. Evliya olamazlar, Allah dostu olamazlar. Allah dostu az yemekle, az içmekle değil. Evlenmemekle değil. Allah dostu dünyaya karşı soğuk olup da kalbinde Allah korkusu olmakladır Allah dostu. Yoksa adam yemek de yiyebilir, efendim en güzel elbiseler de giyinebilir, en güzel kadınlarla da evlenebilir. Mühim olan haram yapmamak. Haram yapmamak. Öbür türlü dünyada zahit görünüm ama işimiz gücümüz gavurları yumuş bize, bizi onlara yumuşatma. Böyle olmaz. Bu iman değil. Onun için bu durumları görünce eskiden konuştuğu lafa bakıp adamın şimdiki konuştuğu lafa baktığın zaman ya, bak adam evvelce İslam'da cinsel hayat diye kitap yazmış. Orada hurileri yazmış, her şeyi yazmış. Sağlam hadis-i şerif sahih. Cennette erkeklerin tenasül uzvunda o kadar güç olur, hiç eğilmez. Kadınların o kadar isteği olur, hiç tükenmez. Bunlar sahih hadisler. Hepsini kaynaklarıyla yazmış. Şimdi o adam ne diyor? Huri yok, bir şey yok, cinsel partner değil. Aynı adam. Nereden döndü bu adam buradan buraya ya? Şimdi Sözcü gazetesi gitmiş onun kitabından almış. Cennet umumi genel ev yazmış. Duydunuz değil mi? Ben gazeteyi gördüm. Sonra da internetler millet ayağa kalkmış işte, bunlar ne yapıyor be. Yani ama bak o adamın yazdığı kitaptan alıyor. Halbuki gazeteye telefon etmek lazım. Bu adam bu fikrinden vazgeçti. Cennette huri muri olduğunu da inkar ediyor. Onun için bu adam da bundan vazgeçtiğine göre siz de yazınızı değiştirebilirsiniz. Allah Allah. Şu memlekette bu kadar Müslüman var iken bir adam gazete çıkarıyor. Bu hocanın yazdığı, hocanın eski yazdığı doğruydu. Şimdi sapıttı. Ama o şimdi sapıttığını bilmiyor ya, kitaba bakıyor. Kitaba da bakınca, İslam'da cinsel hayat kitabına, kitapta da bu hadisler, hadisler sağlam. Sahih hadisler var, hadisler. Aa, o zaman desene ki cennet umumi genel ev olmuş. Sen de gavur olmuşsun, haberin var mı? Sen de gavur olduğundan başkasının haberi var mı? Yok. İşte böyle. Bu kadar kolay kafir olmak. Sabah Müslüman çıkıp akşama gavur olmak. Akşam Müslüman eve girip sabaha gavur çıkmak. Çünkü bunu benimseyen de kafir olur. Böyle bir yazıyı. Böyle, o zaman böyle ya, he. Dese de kafir olur. Olur ya. Milleti bir ayak üstüne kafir ederler. Kolay. Çünkü millette de ilim yok. İlim yok, bilgi yok, bir şey yok. Doğru adreslerde değiller. Çok yanlış insanlara tabi olmuşlar. Bu kadar yanlışın içinde yani. Allah bizi Efendi Hazretlerimizden ayırmasın. Şu mübarek insan bu hakikatleri bize ulaştırmasaydı. Kalmıştık karanlıkta, bu kadar zulümatta, bu kadar bulut içerisinde nereden güneşi bulacaktık biz? Ama neler anlattı bize, neler öğretti bize şimdi? Hiç daha sapıtır mıyız Allah'ın izniyle? Allah'ın izniyle. Allah bizi onun yolundan ayırmasın. Ehli sünnetin tam ortası. Ehli sünnet çok var ama işte ses meselesi, tesir meselesi, tebliğ meselesi, korkmama meselesi, korkmama meselesi. Bu mübarek her dönemde aynı şeyleri konuştu ya. Hiç korkmadı. Onun için bize gereken hakkı söylemektir. Allah'tan Celle Celaluhu, devamlı korkmaktır. Korkuyu elden bırakmamaktır. Hasan-ı Basri radıyallahu teala ne buyuruyor? Düğmeye basmışız. Kitap basmış düğmeye yani. Bu kadar basit işte. Ha? Bir düğme çıt, ses gitti. Bir düğme geldi bak. Işık da öyle şimdi. Bir düğmeye bassa burası karar. Efendi babamız Hacı Alaaddin Hazretleri der. Rabbena la tuzigh kulubena. Evladım Mahmut der. Bu duayı çok oku. Ne demek? Ya Rabbi kalplerimizi kaydırma. Badize deytena. Bizi hidayete erdirdikten sonra ennehum ila rabbim raciun. Rabbimizin huzuruna döneceğiz. Bu ne rezillik derse bize ne cevap vereceğiz? Şu kıldığımız namazlar namaz mıdır? Allah aşkına rükuda secdede Allah aklımıza geliyor mu? Sübhane Rabbil Azim, o ne büyük tesbih ediliyor, tenzih ediliyor, noksanlıkları olmadığı beyan ediliyor. Sen o Allah'ı tenzih ederken ağzınla kalbin nerede geziyor? Bu rezillik değil midir? Kılmayanlara hakır görüyorsun, sen kılıyorsun da ne? Halt ediyorsun, kılarken rezil oluyorsun, seccadede rezil oluyorsun. Yaptığını yaparken diyor, Rabbime döneceğim, bunu Allah'a layık mıdır bu amelim diye. Korkarlar, titrerler. Korkuyu elden bırakmayalım kardeşler. Korkmak farz. Allah'tan korkmak farz. Ne kadar takva olsan da. Ayetler böyle söylüyor. Ama facir kişi, adam namaz kılarken korkuyor, reddolunacağım diye. Adam, facir adam, zina ederken korkmuyor, nasıl olsa bana bir şey olmaz diye. İçki içen korkmuyor, zemzem içen korkuyor. Anladın? Kabe'de tavaf eden titriyor, orada kerane kerane dolaşan bana bir şey olmaz diyor. Çünkü müminin hali başka, facirin hali başka. Biz mümin huylu olalım, korkan kullardan olalım. Hem de ibadet edelim, günah etmeyelim, ibadet ederken korkalım bir de. En büyük tehlike. Seri-i Sekatî Hazretleri, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin nesi oğlu? Hem dayısı hem şeyhi. Seri-i Sekatî derler hani eski de, Seri-i Sekatî Hazretleri. Biz de çocukken hep, işte neyse eski tercümeler, çevirilerden böyle hep Seri-i Sekatî diye geçer falan ama tabii Arapçayı öğrenince kelimeleri, şeyleri doğruları anlıyorsun. Ama maalesef incelemeden tercümeler yazmışlar, etmişler. Bu mübarek zat ne buyuruyor? Bir insan bir bostana girse, orada bulunan her ağacın üstünde bir kuş ona fasih bir lisan ile, yani öyle kuşun ne dediği belli değil, geçen gün çıkarttılar haberde bir horoz ne diyormuş? Öyle konuşuyor bir şey, işte şöyle diyor diyorlar. Onun için bu horoz çok pahalı bilmem ne. Halbuki işte yoruyorlar öyle böyle diyor diye. Şimdi güvercin de bir şey söylüyor. Onu insan bir de bakıyorsun kendini onu öyle kurduğun zaman böyle diyor bana diye düşünüyorsun mesela. Şimdi böyle diyor diye değil. Bu bana böyle diyor. O ses yani o sesi ya bundan ben bunu duyuyorum. O senin kuruntun olabilir. Ama diyor o bostanın üzerindeki her ağaçtan bir kuş açık bir dille dese ey Allah'ın velisi selam olsun sana dese, eğer o adam ben herhalde evliya oldum veya veliyim diye düşünüp de ya burada bana bir imtihan var, bir numara dönebilir, belki ben kendimi beğeneceğim de helak mı olacağım acaba, tuzağa gelmeyelim diye düşünmese o kişi tam tuzağa düşmüştür diyor. Düşünmese böyle tuzağa düşmüştür. Muhittin Arabi Hazretleri'nin müridi geldi dedi Efendi Hazretleri ne var? Şu yayladan geçerken bütün otlar konuştu ben. Ne dedi? Ben şu hastalığa yararım, ben bu hastalığa yararım. Hakikaten de öyle yani. O da zannediyor ki büyük evliya aldım. Evladım dedi bu ne? Ne kadar noksan makamlardasın sen ya. Kurtlar, kuşlar, otlar seninle konuşursa sen ne kadar aşağı bir makamdasın de. Sen çalış çalış dedi, seninle bir şey konuşmadığı zaman gel bana dedi sen. Biz de diyoruz, ya biz herhalde çok yüksek makamdayız. Konuşan yok, görüşen yok. Ama biz zaten kilometreye başlamadık ki, sıfırın altında olduğumuz için. Bizde ne olur bizde, ne duvar konuşur ne bir şey bizde. Adam bile konuşmuyor bizde. O ayrı bir şey. O senden bahsetmiyoruz. Hemen yine kendine çevirme. Nasıl olsa ben bir şey duymuyorum, büyük evliyayım. Ulan duymuyorsun. Öyle, öyle öküz de duymuyor bir şey. Ona ne anladık ondan? Sen makamları aşacaksın, geçeceksin, takılmayacaksın. Kurt konuşacak, takılmayacaksın. Kuş konuşacak, takılmayacaksın. Aa evliyam oldum. Ot konuşacak, takılmayacaksın. Ben Allah'ın rızasını arıyorum diyeceksin. Ne böyle? Ufak tefek işler. Nerede bizde? Biz öyle bir şey duysak, uuu. Demek ki korkacağız. Feliliğin şartı neymiş? Korkmak. Peki bu korkuyu ne zamana kadar sürdüreceğiz? Bir de o var. Ya hoca beni bunun bir durağı yok mu ya? Bir yere gelsek de daha korkmasak. Bunu durağı var. Ne zaman diyor melekler iner? Ölüm anında. Ölüm anında melekler iner. Yoksa öyle önceden melek diye görünür. Halbuki kelektir yani. O ne kandırmalar ol. Beyaz Ebu Yezid el-Bestami Kaddesallahu Aleyhi Hazretleri. Ne makamlar ne makamlar. Yahu diyor bir baktım sahrada diyor gökler yerler açıldı diyor ya. Arşı gördüm diyor. Bir nida geldi diyor. Anladım ki şeytandan diyor. Niye? Ey Ebu Yezid el-Bestami diyor nidada. O makama geldin ki namaz abdese lüzum yok demiş. Yani öyle demiyor da senden teklifleri iskat ettim. Sen benim has velimsin diyor. Ulan şeytan dedim diyor. Peygamber namazı bırakmadı da biz mi bırakacağız dedim diyor. Ama işte alim olmak lazım. Alim olmadığın zaman öyle arşa marşa lüzum yok. Üst kat açılsa oho dersin. Üstü seyrediyoruz kaybı biliyoruz. Arşı gördük de. Ama arş derken işte şeytanın öyle oyunları var ki gökle yer arasında öyle planlar kurabilir ki şu anda şeytan Amerika'yı kandırır be. Öyle bir iş yapar ona, o da buldum der, uyduyu yerleştirir, bilmem ne. Halbuki şeytanın göbeğidir orası yani. Şeytan öyle oyunlar, şeytanın büyük oyunları var. Koca gezegeni göster ona ya, o gezegen ya. O da zanneder ki, aa bir gezegen buldum, bir daha git yok. Şeytan bu ya, yapar. Çünkü Allah Teala ona imkan vermiş. Deccal'ı duymuyor musunuz? Deccal'ın neler yapacak? Şeytan Deccal'dan aşağı mı da? Kanmayacaksın sen. Sen hak yolda devam edeceksin. Hızır Aleyhisselam gibi Deccal öldürdü diritti. Kesti ya Hızır Aleyhisselam'ı kesti. İkiye böldü ya Hızır Aleyhisselam öldü. Sonra tekrar birleştirdi diritti. Bir şey. Kalk diyor kalk. Halbuki öldüren Allah dirilten Allah. Ama şeytanın Deccal'ın elinde gösteriyor işi. Bütün millet bak vay anasını Deccal'a iman et. Sen bizim Rabbimizsin. Tamam biz sana inandık. Dönüyor ona sen inandın mı diyor bana. Deccal diyor ki şimdi daha çok inandım senin Hızır Aleyhisselam diyor. Daha çok inandım senin Deccal olduğuna. Bu ne inat adam ya diyor. Çünkü diyor peygamber bize haber verdi. Sen böyle yapabileceksin. Allah sana bu kadar fırsat verecek. Şimdi sen Allah sana bu kadar fırsat verecek. Bu hadisleri bilmesen işte Rabbim dersin secde edersin. İlim, ilim, ilim. Vallahi bu sohbet ve ilimlerden başka kurtaramayız biz bu zamanda imanımızı biz. Kurtaramayız. Bize oyun ederler. Şeytana lüzum yok. Dolu inkarcı ilahiyatçı var. Bana da yazmışlar Antalya'daki şeyde. Baktım haberlerin birinde. İlahiyatçı yazar yazmış bana. Ne ilahiyatçısı be? Allah muhafaza eylesin beni ilahiyatçı. Ne ilahiyatçısı? İlahiyatçı yazarmış bilmem ne. Yazar doğru. Her yazan yazar oluyor zaten. Ama ilahiyatçı değiliz. Bize ne ya? Biz medreseden aldık. Kaynağından aldık. Bize öyle. Oksijen varmış bilmem ne yokmuş. Fizik, felsefe ile ayeti hadisi inkar etmeyiz biz. Ama bunlar... Amerika açıklama yapsa böyle bir şey yok ama Kur'an'da var. Bunlar derler ki belki Kur'an'da zayıf bir rivayet kattılar buraya yani ayet olmayabilir bu. Çünkü Amerika tespit etti bunu gökte. Böyle derler bunlar. Samimi söylüyorum derler. İsa Aleyhisselam yaşamıyor gökte diyen ne demez ya? Resulullah'a duysa sallallahu aleyhi ve sellem inanmaz bunlar. Buhari'deki, Müslim'deki hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından değil mi? O hadise inanmamak ne demek? Peygamber olsa inanmam demek. Bunun başka bir manası mı var? Deccal adadadır diyoruz. Bir adadadır. Allah bilir hangi adadadır. Sağdır, yaşıyor. Zincirlerle bağlıdır. Müslim'de geçiyor bu hadis. Bırakın şu hurafeleri diyor ya. Ya sahih-i Müslim ya. Kainat Efendisi haber ver. Sallallahu aleyhi ve sellem temim idariden. Sen nasıl bir hadise bırak şu hadisi dersin ya. Ne cesaret bu ya? Bunlar böyle. Yorum yapmasa olmaz. Sen eğer o hadisi diyor inkar edebilirsen işte o zaman aydın bir hocasın. Ama sen bu hadis beni bağlar, ben buna inanırım dediğin anda gericisin. Çünkü sen şartlanmışsın. Tabii şartlanacağım. Allah peygamberle şartlanacağım. Kur'an sünnetle şartlanacağım. Şartlanmayan adam olur mu, ipsiz sapsız adam? İmanlarımız Allah'a emanet. Amin. Bu kadar adam sapıtıyorken biz de çok iyi bir adam mıyız da böyle doğru duruyoruz? Rabbimiz lütfediyor. Ona güvendik, bugüne kadar mahrum olmadık, mahcup olmadık. Bundan sonra da Allah'ım sade kendine güvendir ya Rabbi. Bizi kendi elimize bırakma ya Rabbi. Nefsimizin eline bırakma ya Rabbi. Göz açıp kapayacak kadar da bırakma ya Rabbi. Ondan da az bırakma ya Rabbi. Nefis bizi helak edersen bize rahmet eylesen bizi. Yeni doğmuş bebek gibi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bu iş bu. Tetenezzelu aleyhimul melaike. Melekler ölürken onların başına inerler. Ellâ tehâfû ve lâ tehzenû. Korkmayın, mahzun da olmayın. Hepsiru bil cennetilleti kuntum tuadun. İşte size söz verilen cennet burasıdır diye gösterirler. İşte o zamana kadar korkuyu elden bırakmamak veliliğin şartıdır. Allah dostları korkuyu devam ettirirler. Hatta Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala ne buyurur? Bir ayağım sağ ayağım cennete koysam yine de emin olmam. Ya derlerse çek o ayağını dışarı. İki ayağımı koyup da kapıyı kapatırsam ve ma min abi muhracin, cennetten çıkartılmayacaklar ayetinden dolayı o zaman rahat ederim. Rahat ederim. Şimdi bazıları şu ayeti okullan. Estağfirullahellezine amenu, okullar ki iman ettiler. Ve lem yelbisu imanehum bi zulm, imanlarını şirkle karıştırmadılar. Böyle Yahudi Hristiyan cennete gidecek, yok şu yok bu, kader yok, alın yazı yok, bunlar şirk hep. Bunlar imansız. Şirkle bulaştırmadılarsa biz öyleyiz elhamdülillah. İman ettik mi? Bir şirk karıştırıyor muyuz? Karıştırmıyoruz. Ulaike lehumul emnu, onlar için güvence var. Ve müttedin, onlar hidayettedirler. Peki hoca efendi, bu ayet güvence var diyor. Sen güvenme diyorsun. Şimdi onlar için güvence var ama şu anda var ama ölünceye kadar bu imanla gidebilecek miyiz diye garantimiz var mı? Yok. Bundan sonra şirk karıştırma tehlikesi var mı? Var. Bir. İkinci mana. Onlar için güvence var. Şu an için güvence var mı? Yine yok. E niye yok hoca efendi? Şimdi şirkte değiliz. Yine yok, şundan yok. Ebedi cehennemden kurtulma güvencesi var. Yani şu imanla ölsek ebedi cehennemde kalmayız. O garanti. Ama bunu taşıyabilecek miyiz, o garanti değil. Fakat şu anda da günahlarımız yok mu? Üzerimizde kulakları yok mu? Nenelerler yok mu? O zaman cehenneme hiç girmeyeceğimize dair garantimiz var mı şu anda? Yok. Ha girsek de çıkarız sonunda. O güvence Müslümanlar için var ama yine muvakkat azaptan kurtuluş garantimiz yine yok. Onun için doğru dürüst anlayalım. Hasan radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Allahu azze ve celle buyuruyor. Yani ne demek? Hadisi kutsi demek. Ve izzeti la ecma'u ala abdi. Havfeyni ve la ecma'u lehu emneyni. İzzim celalim hakkı için bir kulumda İki korkuyla iki güvenceyi bir arada toplamam. İza emineni fi dünya haftu yevmel kıyame. Dünyada benden emin olursa Allah bana azap etmez. Allah bana bir şey yapmaz. Benim işim iyi. Yarınım güzel. Hiç korkmuyorum şeklinde davranırsa kıyamet günü onu korkuturum. Ve iza hafeni fi dünya, ama dünyada korkarsa, titrerse Allah'ım beni mağfiret et, rahmet et, acı bana, amellerimi reddetme, ben amelime güvenmiyorum, ben sana güveniyorum, hep korku üzere olursa emmentu yevmel kıyamet, kıyamet günü ona güvence veririm. Onun için biz burada korku tarafını tercih edersek ahirette korkmayacağımız garantidir. Korkmayacağız, çünkü iki korkuyu birleştirmem diyor. Bir tarafta korkalım ki ahirette emin olalım inşallahurrahman. Evet, Rabbimiz istediğini yapar. Mülk onun, gökler yerler onun. İsa aleyhisselam Allah'ın oğlu diyorlar, haşa. Meryem validesi hanımı diyorlar, haşa. Onların bir suçu yok, günahı yok. İsa aleyhisselam ülül azim peygamber, annesi sıddıka. Fakat Allah Teala kul femen yemlikü minallahi şeyen in erâden yuhlikel mesih ibne meryeme ve ummehu men fil ardı cemi'a. Habibim söyle onlara, Allah Meryem oğlu Mesih'i de anasını da helak etmek isterse, bütün yeryüzündekileri yok etmek isterse, kim Allah'a direnebilir, kim karşı güç gösterebilir, kim bir şeye malik olabilir? Mülk benim diyor ya, helak ederim istesem. Benim günahım yok, günahın yoksa yok, ben yarattım seni, ben yok ederim seni, benim malımsın, benim mülkümsün diyor. Ama ben yine de rahmet ediyorum sana, esirgiyorum seni, kitap indirdim, peygamber gönderiyorum, bu kadar vaizlerle, nasihatçiler gönderiyorum, bu kadar nimetlerle donatıyorum, kuşatıyorum. Sen ne garanti var ya? Korksana benden. Tabii ki sebepsiz azap etmez, tabii ki zerre kadar zulmetmez, ama kendi mülkünde ne yapsa da zulüm olmuş olmaz. Başkasının mülküne tecavüz eden zulüm olur. Ha burada bu tahta benim şimdi desem, ha bu tahtayı vursam kırsam şimdi. Ya bu zalim olmam ki. Ama senin tahtanı kırarsam zalim olurum. Mülk Allah'ın yani, ne yaparsa yapar. Sen Allah'ın mülkünde şunu yapamazsın mı diyorsun Allah'a? Haşa ve kella. Velillahi mülkü's semavati vel ardı ve ma beynehuma. Göklerin mülkü onun, yerlerin mülkü onun, her şeyin mülkü onun. Allahu ala kulli şeyin kadir. Her şeye gücü yeten Allah. Bir anda bütün dünyayı Müslüman eder, Ebu Bekir eder ya, radıyallahu anh gibi. Bir anda gavur edebilir herkesi. Kalpler onun elinde, her şey onun elinde. Düşüncemiz bile kendi elimizde değil. Bir dakika sonra ne düşüneceğimizden haberimiz yok. Bir bakıyoruz bir dakika sonra aklımıza bir şey geldi. 40 yıl düşünsek aklımıza gelmez. Mevla yönetiyor kalpleri, her şey. Zaten o beyinler, ciğerler, böbrekler, damarlar, sinirler, bir alem, bir ayet, bir yani yedi kat gökler yerlerin içindekinden daha büyük ayetler bir adamın içinde var. Büyük işi yapmak daha kolay bu. Küçük iş daha zor. Daha hassas terazi istiyor ya. Senin bir damarından beraber seni felç eder. Bir damarın çalışmıyor. Ne kadar damarlar var, ne kadar kapaklar var, ne kadar kapakçıklar var. Doktor geçen gün bir anlattı bana. Aklım durdu ya. O beyni anlatıyor, şunu anlatıyor buna. İçindeki sıvıyı anlatıyor, şunu anlatıyor buna. O azalırsa ne olur, çoğalırsa ne olur? Beyindeki sağ çalışırsa ne olur, sol çalışırsa ne olur? Çalışmazsa ne olur? Allah Allah. Bir de bakıyorsun adam zenit saati gibi her şeyi hatırlıyor. Bir bakıyorsun aynı adam bir gün sonra adını bilmiyor ya. Sen kimsin Allah'a ile boy ölçüşeceksin? Haşa ve kella. Altına edemezsin ya, Allah müsaade etmezse ya. Altına etmek de kolay iş değil. Kabız olursun, taş kesersin, kalırsın. Ameliyattan zor çıkarırsın. Hadi altına yap, en kolay iş yap altına. Adam bir tıkandı, bas bas bağırıyor geziyor. Hadi işe iş yemez. Tıkandı. Yani bu en basit iş, en pis iş. Yap, onu da yapamazsın. Yapamazsın ya. La havle ve la kuvvete illa. Allah'ım bize ne kadar aciz olduğumuzu göster ya Rab. Bize kendi aziyetimizi bildir, senin kudretini anlat bize ya Rab. Amin Allah'ım. Onun için aman güvenmeyelim, aman güvenmeyelim. İlmimizi artıralım. İnnemâ yahşallâhu min ibâdil ulemâ. Ne kadar Allah'ı bilir, ayet dinler, hadis dinler, sohbet dinler, ne kadar ilmini artırır, Allah'tan o kadar korkusu artar. Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkar. Cahilde de bu işler zor. Onun için evet, bir hadis-i şerif okuyalım burada. 54 farz kitabında 37. farz dersindeyiz. Buradaki hadis-i şerifleri de okuyarak bitirelim inşallah. İnne minel kebairi el işrake billah. En büyük günahlardan biri Allah'a ortak koşmak. Yani o zaten günah sınıfından da çıkıyor ama yine günahlardan sayılır. Bazı günah var, adamı gavur eder. Yani onu demek istiyorum mesela. Puta tapmak günahtır ama şirktir aynı zamanda. Yani her efendim günah şirk olmaz. Ama bazı günahlar var ki şirktir. Anlatabildim? Vel emne min mekrillah. Mesela Kur'an'ı çöplüğe atmak. Günah mı? Günah ama şirk aynı zamanda. Anladın? Kabe'ye pislemek. Yani günah ama aynı zamanda gavur eden bir günah. Ama her günah adamı ne yapmaz? Dinden çıkartmaz. şirk koşmak ve lemnemin mekrilla, Allah'ın azabından emin olmak, bana bir şey olmaz diye garantide kendini saymak ve yesemin rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümidini kesmek, nasıl dengeliyor? Ben Allah rahmet etmez, ben çok günahkarım dese o da kafir oluyor. Ümidini kesme. Vel kunut bi ruhillah, Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmak, rızkından ümit kesmek, rızkından. Yani Allah bana bakmayacak, herhalde aç kalacağım, öleceğim diye. Böyle insanlar da var, bazı evhamlılar da var. Doldurmuşlar altınları, pankonatları. Cimrilikten yemek de yemiyorlar. Ondan sonra böyle, Yahudilerde çok olur o cimrilik işi. Öleceğim diye korkuyor açlıktan. Kaç kişi böyle kıtlık olacak, hani altın da yenmez ya para. Kıtlık olacak diye öleceğiz. Böyle insanlar var. İşte bu da insanı kafir eder. Başka bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnnel kebâir el-işrâkü billâh. Allah'a ortak koşmak. Ve hukukul valideyn. Ana babaya meşru isteklerinde karşı gelmek. Vel firâr nezzâf. Harpten kaçmak. Askerden kaçmak. İşte evet, teröristle karşılaştın. Kaçıyorsun. Öbür askerleri, polisleri verdin ele. Çok büyük günah. Ondan sonra. Vel yeminul gamûs. Yalan yere yemin etmek, ama bu yalan yere de değil. Geçmişe dönük. Mesela vallahi yapacağım, yapmayacağım dedi ama ileriye dönük. Yapmadı, yemini bozdu, kefaret gerekir. Ama geçmişe dönük vallahi yapmadım diyor. Halbuki yapmış. O gamus. Gamus demek sahibini cehennemin dibine daldıran demek. Geçmişe dönük yalan yemin yaparsa kefareti yok. Niye yok? Temizlenmez. Temizlenmez. İleriye dönük yemin etse de yeminini tutamasa o başka, çünkü yemin ederken tutamayacağım diye etmedi. Ama geçmişe dönük bile bile yapmadım diyor, yaptım diyor. Yalan yemin. Vel yesmur ruhillah. Allah rahmetten ümitsiz olmak. Vel emru min mekrillah teala. Allah-u Teala rahmetinden güvende kendini hissetmek. İşte bunlar insanı efendim günaha sokan. Bazıları şirk. Ana babaya karşı gelse şirk değil. Yemin etse yalan yere şirk değil. Anladınız mı? Harpten kaçsa şirk değil. Yani helal kabul etmedikten sonra, yaptığı işi haram bildikten sonra şirk değil. Ama Allah'ın azabından ben garantideyim dese şirk. Çünkü o haram bilerek falan alakası yok ki, o inançla alakalı. Kendini garantide görüyor. Veyahut ümidi kestiği şirk. Bunlar Allah muhafaza yeniden iman tazelemek icap ettiren efendim günahlardır. Zaten bizim ağzımızdan böyle bir söz Allah'ın izniyle çıkmaz. Az çok bunları bu kadar konuşuyoruz, dinliyoruz ama İçimizde de öyle bir düşünce gelmesin. Gelirse de tevbe istiğfar edelim, Allah'a sığınalım. İçeri gelen geçenden insan şirke düşmez. Ama ağzından konuşursa, harekete geçirirse tabii bu gibi şeyler insanı ne yapar? Şirke düşürür. Yoksa kalbinden geçecek, sen garantidesin diye hemen estağfurullah falan dedikten sonra o vesvese kabilinden kalır. Allah Teala bu tür vesveselerden de muhafaza eylesin. Amin. Şimdi efendim kurban yanaşıyor. İnşallah kurban risalesi yeni baskıya hazırlanmış, dizilmiş, edilmiş. Bu kısa bir risaledir ama kurban kesecek olanların bunu okuması neye girer? İlmihale girer. İlmihal ne demek? O anda ne ibadet vacip? Şimdi kurban kesmek vacip. Yanaştı. Sana da vacipse o zaman o kurbanla ilgili ilim öğrenmek de nedir? Vaciptir. Onun için mutlaka okuyun, okutun. Duaları da var. Kestikten sonra namazı, duaları, faziletleri, ibadetleri. Bir de Zilhicce'nin şeyleri burada mıydı? Evet, Zilhicce ayının zikirleri var. Daha girmiyor herhalde. Zilhicce'nin ilk başında son hafta hatırlatın bana inşallah. Tamam mı? Hatırlatın. Takvime bakıyorsunuz. Zilkade'nin son sohbetinde mutlaka 10 gecelerin zikirleri var. Onları konuşalım inşallah. Herkes o zikirlere başlasın. Amel etsin ve istifade etsin. İnşallahurrahman. Evet, derginin sonunda birçok feyizli, bereketli dualar. Özellikle nazar duaları var. Efendim, bu bizim için çok önemli. İsteklerin yerine gelmesi için yapılacak bir sır var. Burada güzel bir namaz tarif ediliyor. Efendim, Allah'tan gerçekleşmesini istediğin bir dileğin var mı? Var. Çarşamba, perşembe, cuma, oruç. Cuma günü gusül abdesti alıp cuma namazına çıkış, namazdan önce az veya çok sadaka, namazdan sonra dua, ardından Allah'a arzuhal. Yap görürsün. Yap görürsün. Oluyor mu? Olmuyor. Ama eksik iş yapma. Burada tarif var. Tamam mı? Kadınlar kek tarifi alıyor. Kabartmayı unutunca vanilyayı bir şeyi, kek kabarmıyor. Ondan sonra rezil oluyor. Komşulara çıkaramıyor. Vanilyasını bilmem nesini al koyarsan olmaz. Tarifi doğru yap. İhlaslı ol. Allah için yap. Meydan okuma. Bak şunu yapacağım kesin olacak falan böyle hava atma. Allah'tan kork. İnşallah ne muradınız varsa olacak. Çok acayip bir duadır bu. Ondan sonra efendim hastaların şifa bulması için Kur'an ve hadisler ışığında yapılması gerekenler. Bu hiçbir yerde yazmadık bugüne kadar. Bu değişik bir terkip yazdık. Her hafta bir şeyler yazıyorum her ay. Burada Kulillah'ın ayetinden başlıyor. Arada istiğfarlar. Bismillahirrahmanirrahim. Euzü bi kelimatillah. Hasbiyallah ve sellallahu aleyhi ve sellem. O kadar kuvvetli ki bu. Hani böyle macunlar şundan buna kuvvet, içindeki malzeme kuvvetli olursa o da kuvvetli olur. Şu şifa için olan o kadar kuvvetli ki Allah'ın izniyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis sahih hadisindeki sözüyle konuşuyorum. Eceli gelmemiş. Bak eceli geldiyse çare yok. Eceli gelmemiş hangi hastaya gitsek bunu okusak Allah'ın izniyle ayılır ayağa kalkar. Hangi hasta? Resulullah söz verdi. Eceli gelene bir şey yok. Eceli gelmediyse bu buradaki duaların içinde o hadisler var. Ona göre bunu mutlaka düşündüğünüz, üzüldüğünüz, iyileşmesini istediğiniz insanlarla paylaşın ve amel edin. Daha neler neler var inşallah konuşuruz. Bu dergiyi kitaptan daha kıymetli tutun. Kaç kitapta bulamazsın bu kadar şeyi. Allah Teala istifade nasip eyleye. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Alem ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselam. Ala Seyyidil Murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna eselükel cenneh. Na'udhu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna. Na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al janna ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Wa na'udhu bika minan nar ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Wa na'udhu bika min sharri ma ista'adaka min nabiyyika Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. وأنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا قضى فاجعل عقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا معين يا مجيب السائلين Kurban olduğum sana Allah'ım. Cuma gecesi hürmetine, okunan ayet-i kerimeler hürmetine, hadis-i şerifler hürmetine, ravileri hürmetine, senin rızan için gelenler, senin rızan için sevenler, senin yolunda toplananlar hürmetine, ihlas sahipleri hürmetine ya Rab. Ya Rabbi bizi azabından emin etme ya Rab. Bize güvence verme ya Rab. Bizi korkut ya Rab. Dünyada korkut, ahirette korkutma ya Rabbel Alem. Ve ya hayran nasırın. İmanlarımız sana emanet, sen muhafaza et. Ümitsizliğe kaptırma ya Rabbi. Bizi bunalımlara sokma ya Rabbi. Gözlerden, nazarlardan, sihirlerden, şerlerden ya Rabbel Alemin bütün düşmanların hile hüda desiselerinden, mekkarların mekrinden emin eyle ya Rabbi. Muhafaza eyle ya Rabbi. Her türlü hayırlı muratlarımıza nail eyle. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Amin diyen dillerin nar cehennemden azad eyle. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Amin. Yine bugün bir polisimiz şehit oldu. Ya Rabbi yaralılara acil şifalar ihsan eyle. Asker polislerimizden şehitlere karıklayı karık rahmet eyle, kabirle nur eyle, derecelerine âli eyle, bu teröristleri kahreyle mahveyle, iç ve dış düşmanların, bu memleket bölmek isteyenlerin ya bütün oyunlarını iptal eyle, destekçilerini de kahreyle ya Rab, yardım edenlerini de helak eyle ya Rab, sen İslam huzuru ver ya Rab, Kur'an huzuru ihsan eyle, amin ya Rabbel Alemin, şehit polisimizin ve bütün asker polis şehitlerimizin de ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. hasu ecrümesi ubatı ruhlene hediye eyledik. Dağlar emsal rahmetler halinde kabirlerine idhal eyle. Amin. Ruhları için el Fatiha. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.